Євангелія від Марка, розділ 4. Знову розпочав Ісус навчати над морем. Сила людей зібралась навколо нього, тож він увійшов у човен і сидів у ньому, на морі. А весь народ був на землі, при морі. І він багато навчав їх притчами і говорив до них своїм повчанням. Слухайте, ось вийшов сіяч сіяти. Коли він сіяв, дещо з зерна впало при дорозі, та прилетіло птаство і видзьобило його. Інше впало на ґрунт каменистий, де не було землі багато, і вмить зійшло, бо земля була неглибока. Коли ж зійшло сонце, воно згоріло і за браком коріння висохло. А інше впало між тернину, і зійшла тернина та його поглушила, тож воно не дало плоду. Ще ж інше впало на добру землю і дало плід, що сходив і ріс, і принесли те у 30, те у 60, а те і у 100 разів більше. І додав: хто має вуха слухати, хай слухає. А коли був Ісус на самоті, спитали його ті, що були біля нього разом із 12-ма, про притчі. І він сказав їм: вам дана тайна Божого царства. Для тих же, що осторонь, усе стається притчами, бо вони, дивлячись, не бачили, слухаючи, не зрозуміли, а інакше навернулися б, щоб їм простилося б. І сказав їм: не розумієте цієї притчі? Як же тоді вам розуміти всі притчі? Сіяч сіє слово. Ті, що край дороги, де сіється те слово, коли почують слово, зараз же сатана приходить і забирає посіяне в них слово. Так само посіяне на каменистому ґрунті. Це ті, що як почують слово, зараз же з радістю його приймають, але не мають коріння у собі і непостійні. Тож згодом, коли стається утиск чи гоніння за слово, вони негайно ж зневірюються. Ще інші, посіяні між терня, це ті, що чули слово, але ось клопоти світу цього, принада багатства і жадоба інших речей, увійшовши, заглушують слово, і воно стає неплідним. А що посіяні на добру землю, це ті, які чують слово, його приймають, отож і приносять плід, той у 30, той у 60, той у 100 разів більше. І говорив їм: хіба приносять світло на те, щоб поставити його під посудом або під ліжком, а не на те, щоб поставити його на свічнику? Немає бо нічого схованого, що не мало б стати явним, ані немає нічого тайного, що у наявність не вийшло б. Хто має вуха слухати, хай слухає. І казав їм: вважайте, що чуєте, якою мірою міряєте, такою і вам відмірюють, та ще й причинять вам, що слухаєте. Бо хто має, тому дасться, а в того, хто не має, заберуть і те, що має. І казав: із царством небесним так, як з отим чоловіком, що кидає насіння в землю, чи спить він, чи встає, чи то вночі, а чи вдень, насіння те кільчиться і росте. А як? Він сам не знає. Сама від себе земля плід приносить. Спершу стебельце, потім колос, а потім повну в колосі пшеницю. А коли плід доспіє, він зараз же з серпом посилає, бо жнива настали. І мовив: до чого прирівняємо Царство Боже, або у якій притчі ми його появимо? Воно немов зерно гірчичне, що коли сіється у землю, найменше від усіх насінь, що на землі. А як посіявши, виростає, стає більшим над усю городину, а віття пускає таке велике, що й небесне птаство в його тіні може сховатись. І багатьма такими притчами він проповідував їм слово, оскільки вони могли зрозуміти. Без притчі не говорив він їм. На самоті ж пояснював усе своїм учням. Того ж дня, як настав вечір, він їм і каже: «Перепливімо лишень на той бік». І заставивши народ, беруть його з собою, так, як і був у човні. А були і інші човни з ним. І знялася хуртовина, ще й з вітром, і хвилі линули у човен, отож уже наповнювався. А він був на кормі, спав на подушці. Вони будять його і кажуть йому: «Учителю, тобі байдуже, що гинемо?» Тоді він устав, погрозив вітрові і сказав до моря: «Замовкни, ущухни!» І затих вітер, і залягла велика тиша. Тоді сказав до них: «Чого ви такі боязкі? Ще й досі не маєте віри?» І страх великий огорнув їх, і вони казали один до одного: «Хто це такий, що йому вітер і море послушні?»